lagi nasa isip ko ba? Bawat araw laging ikaw ang nakikita. Ano pa ang natarama ko pag ikaw ay kasama? Ganyan din ang nagdarama ko din ika'y nalapit sa ako'y parang natutulala, di gumalaman ng sasabihin.